dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Aman aman, aman aman, aman aman. Ben yandım seni bilmez. Aman aman, bir dağ ne kadar ulu olsa kenarı yol olur. Bir dağ ne kadar ulu olsa kenarı yol olur. Buna bayram günü derler, dostla düşman bir olur. Aman aman, aman aman, aman aman. Ben yandım.